Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Сто адказаў пісьменніка на пытанні чытачоў падчас сустрэчаў у бібліятэках і каля вогнішчаў, выступаў на кватэрніках і ва ўніверсітэтах. Чытае аўтар з удзелам Алены Ціхановіч. Скажыце, а як адпачывае пісьменнік Уладзімір Арлоў? Дзе ён адчувае сябе як дома? Што яму трэба для паўнавартаснага адпачынку? Новая краіна, людзі, надвор'е, прырода? Леакадія Лаеўская. Ува мне ёсць цыганская кроў, а гэта значыць, што я не ўяўляю і наогул жыцця, і тым больш адпачынку без вандровак. Уражанне ад іх – мой найдаражэйшы капітал. Калега, французскі пісьменнік Альбер Камю, дакладна зазначыў, што падарожжа дапамагае нам зноў знайсці сябе. Я вельмі люблю падарожнічаць да мора. Хтосьці сказаў, што мора як першае каханне. А яшчэ адзін знакаміты француз, пісьменнік Рамен Гары, дарэчы, з паходжання наш суайчыннік Віленчук, пісаў, што мора вызваляе яго ад усіх абавязкаў, і ён робіцца шчаслівым тапельцам. Упершыню я сустрэўся з морам на рыскім паўзмор'і. У нас быў школьны турыстычны гурток. Вечарамі мы разгрузалі на станцыі вагоны, каб улетку паехаць у Рыгу. Кіраўніка гуртка пазней выкралі ў крадзяжы большай часткі заробленых намі грошай. Але я ўсё адно назаўсёды захаваў да гэтага чалавека пачуццё ўдзячнасці. Пасля я сустракаўся з іншымі морамі – Азоўскім, Чорным, Адрыятычным, Паўночным, падобным да акіяну міжземным. Здараліся спатканні і з самім акіянам – Атлантычным. Але для мяне гэта заўсёды былі розныя іпастасі аднаго мора – увасабленне бясконцасці і вечнасці, з якой мы прыйшлі і куды вернемся. Падчас доўгага заплыву пад крымскім Кактыбелем я ледзьве не вярнуўся туды ў вечнасць заўчасна. Пад крымскім Кактыбелем я ледзьве не вярнуўся туды ў вечнасць заўчасна. Бо метраў за 500 ад берагу са мной вырашыў бліжэй пазнаёміцца дэльфін. Напэўна, гэтак званай разумнай жывёліне не спадабалася, што мая любоў да ягонай роднай стыхіі сягае так далёка. Аднак, не гледзячы на перажыты тады жах, мора по-ранейшаму вабіць. Я не прыхільнік кожны раз выбіраць новы маршрут вандроўкі. Ёсць мясціны, якія хочацца бачыць зноўку і зноўку, якія буду з цеплынёю згадваць, мабыць, і на тым свеце. Лондон, Прага, Барселёна, Львоў, Вільня, Курсавская каса з Нідаю ў Літве. У Беларусі Браслаў, дзе два вольныя дні бываюць вартыя двух тыдняў. Па-за канкурэнцыі Полацак, возера Люхава, фатэль у бацькоўскай кватэры, які сестра Таццяна падаравала мне калісьці на дзень нараджэння. Столькі падарожжаў было на гэтым фатэлі. У кагосьці пасля вандровак застаюцца фотаальбомы і фільмы. У мяне – кнігі. Некалі яны складаліся з эсэ. «Божая каровка», «Спятая выню», «Адкусі галаву вароне», «Сланы Ганібала». Цяпер прыйшла чарга вершаў. Не так даўно адкрыў для сябе Браціславу. На памяць прывёз верш. Музей гадзіннікаў у Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік. Ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. А раптам і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярку ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы ў купца з кішэні залаты гадзіннік, які таксама ажыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам. Пражыць жыццё залатого гадзінніка мусіць атрымацца цікава. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што там у сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што, Недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не будзеш падлягаць рамонту, каб зрабіць цябе геніальна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае дні твайго недасканалага жыцця. Пакуль струменчык пяску бяжыць, вецер вандраванню будзе лашчыць твар, а душу грэць думка, што дарагія мне мясціны не знікнуць і потам. Яны будуць памятаць мяне сваёй памяццю. Не толькі людзі, але і дрэвы, сцены, брук. Мы, гэта ўрэшце, толькі нечая памяць пра нас.